राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 20 अप्रैल 1996 को लगभग सायं 4 बजे गीता भवन पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। बड़ी अच्छी बात लगी है, भगवान का नाम भी लिखा है और आराम करने में क्या अपराध है। साधक इस ओर ख्याल ही नहीं करता, यह दिन में पड़े रहे रात में पड़े रहे, यह तामसी वृत्ति है। ऐसे पड़े रहने का सुख लेने वालों को भगवान वृक्ष बना देंगे, जो पड़े रहो बरसों तक, कोई काम और कोई काज नहीं, जाना नहीं कहीं आना, पड़े ही रहो, पहाड़ बन जाते हैं वे पड़े ही रहो। अदो गच्छन्ति तामसा, ये तामस वृत्ति है, ज्यादा आराम में समय बर्बाद करना तामस वृत्ति है। खर्चे से ज्यादा पैसा मिल जाए और काम से ज्यादा समय मिल जाए, इन दो का उद्धार होना कठिन है। बहुत कठिन है। तो गृहस्थों को तो खर्चे दे दे के पैसा मिल जाता है, साधुओं को काम से अधिक समय मिल जाता है। तो साधु ऊंचे हुए विश्वास तमोगुण में समय जाता है, उनका खेल कूद में रजोगुण मिल जाता है। ये गुरु ठहरे ना, तो गुरु जी पहले जाएंगे नरकों में, चेला जी पीछे, बड़े ठहरे आगे है ना, सबसे आगे पधारे। समय बहुत बर्बाद होता है नींद में, निद्रा दृष्टि प्रमाद उत्थन तत्तामस उदारता हूं। एक मैंने यह बात कही थी कि बांधने में प्रमाद आलस्य निद्रा भी स्तर निबदना थी भारत, प्रमाद आलस्य निद्रा भी और सुख मुदा प्रमाद और निद्रा आलस्य प्रमाद उत्थन तत्तामस उदारतम। क्रम भगवान ने बदला है, बांधने में तो प्रमाद आलस्य निद्रा भी, प्रमाद आलस्य निद्रा मानता है और तामस रूप में निद्रा आलस्य प्रमाद उत्तम तो तामस उदारतम। तो ये क्यों दिया ऐसा क्रम? तो ये स्वास्थ्य दिया कि तामसी पड़े में मुख्य क्या बात है कि नींद अधिक लेना, निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम, निद्रा सुख के लिए निद्रा लेना, सुख के लिए निद्रा लेना है, ये महान तामसी वृत्ति है। आराम करने का आराम करते हैं तो समय बहुत बर्बाद होता है, ज्यादा नष्ट होता है समय। दिन में यहां समय लगाया कि दिन में गीता पढ़ो, पर गीता पढ़े क्या, पढ़े रहते हैं, उस पढ़े रहने में समय नहीं मिलता। गीता पढ़ने को समय नहीं मिलता, तामसी काम के अगाड़ी पड़े रहे बस, तो पड़े रो पर ऐसा ही मिलेगा। भोगों में सुख चाहने वालों को भोग ही भोग देते हैं भगवान, कुत्ता बना देंगे, बस गधा बना देंगे, सूर बना देंगे, अब पड़े ही पड़ रहे हैं सूर बना देंगे, चलने फिर में सूर बना देंगे, नहीं तो वृक्ष बना देंगे, अब पड़े रहो। ऐसा आया है वो बृहत्त्रय यानी माना आयुर्वेद की उसमें वो है अष्टांग सुश्रुत वाग्भट वाग्भट। तो वाग्भट में आया है कि पड़ा रहे तो बड़ा है वो पुष्य की लिखा शोर की तरह पोट हो जाएगा। अच्छा पड़ा पड़ा पड़ा पड़ा दिन में रात में पड़ा रहो दुर्गति होगी उसकी। दिन में समय बताया कि फिर गीता पढ़ लो, आ जाओ भाई आओ बहन आओ बालक आओ छोटे आओ बड़े आओ, बहनों माताओं को बहनों माता पढ़ाओ, भाइयों को भाई पढ़ाओ, बच्चों को सब पढ़ाओ। इस तरह का समय रखा है पर कोई आते ही नहीं क्योंकि आराम करते हैं। तो आराम क्या अपराध है? आराम बड़ा भारी अपराध है। मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है, आप जीते जागते सूर्य क्यों बनो, जीते जागते वृक्ष क्यों बनो, जीते जागते पहाड़ क्यों बनो, पड़े रहे बस पड़े रहे। तो आपसे प्रार्थना है कि दिन का समय है गीता पढ़ने में लगाओ, गीता पढ़ने का प्रबंध किया है। शेष जी सत्संग बड़ नीचे करते थे, कई आदमी भवन में रहते तो भवन में भी पंडित को भेजते सत्संग कराते कि समय बर्बाद न हो जाए। परंतु खुद आप जब तक विचार नहीं करोगे तो क्या करेंगे दूसरे कराने के लिए। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम्। स्वयं ज्ञान नहीं है, विचार नहीं है, शास्त्र क्या करे। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किं करिष्यति। जो आंख है नहीं उसके सामने दर्पण क्या करे। ये दर्पण बहुत बढ़िया है, इसका पानी अच्छा है। अच्छा पानी नहीं है क्या करे वो पानी। तो स्वयं आप विचार नहीं करोगे तब नहीं होगा। ये जो कहते हैं महात्मा कर देंगे, तो गुरु जी कर देंगे, भगवान कर देंगे, इसका तात्पर्य चिंता दूर करने में है, उद्योग न करने में है ही नहीं। कई लोग कहते हैं कि ये बात अच्छी नहीं है। अरे भाई तुम जानते नहीं हो ठीक। आज एक पत्र आया कि लिखा है सो होगा, भाग्य से होगा, भगत पर होगा, ऐसा स्टीकर देखा है। क्या रूप है? समय से पहले और भाग्य से ज्यादा। भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता, नहीं मिलता। तो ये क्या स्टीकर बनाते हैं? देखते हैं ना स्टीकर, अपने बना दो अपने बना दो। क्या तत्व है जानते नहीं। इसलिए ज्यादा बिके अपने बनाओ। एक बात याद आ गई भाई फालतू से, हमारे काफिर भैंस है जो अपने एक भैंस लिया हो गए जोड़े हो जो कर अपने यू करेंगे पिलाएंगे। मानो बोले भाई क्या समझे फालतू से। भैंस को बुलाते हैं ना इड़ो, इड़ो, इड़ो करते है। कुत्ते ने बोला तू तू तू करे इस तरह से, गाय के धोले धोले धोले नवल करे। ये अलग अलग चीजें है। कुत्ते ने कैसे बोला, ऊंट ने कैसे बोला, गाय ने कैसे बोला, बकरी ने कैसे बोला, ले ले ले ले ले ले ले बकरी ने बुला। पानी पानी अलग अलग है। भैंस ने दही दही पिए भाषा है। इस तरह से कहे कि आप और एक काका है नहीं, मैं तो कह रहा हमारे पड़ोसी है, तो और भैंस है, भैंस का तो पैसा लगे, भैंस को बुलाओ इड़ो इड़ो इड़ो कर भैंस आ। ये भैंस की बुलाने देती है यार, तू तू कर कुत्ता जू। तो भैंस ले तो पैसा लगे ज्यादा, आप पड़ो लिया भैंसो आप इड़ो इड़ो करा ये लड़ थोड़े नहीं आप। ये बात है सर, अपने रोड करो अपने टीकर बना दो। कई बार कर्मियों में जानते हैं। एक सज्जन बोले नाम तो बता रहा नहीं, सज्जन बोले कि शेर जी क्या जाने गीता के अर्थ को, गीता के अर्थ को तो हम ब्रजवासी जानते हैं, क्यों ब्रज में भगवान है ब्रजवासी, हम शेर जी क्या जाने, कर्मयोग हम लिखते हैं सपाचट, कर्म क्या होता है जानते ही नहीं यार, बड़ी पंडित ही लगा अच्छी तरह से, तेरे मैंने देखी तमाशा है भगवान का विचित्र, तो अपने मनमानी करते हैं। एक संतों ने कहा था कि चार चालीस धारा होती है ना, तो चालीसवा श्लोक है ना, चौथे आदि का चालीस चम्मालीस अज्ञा सी, आप तो खुद जानता नहीं दूजे भी मानता नहीं, ये अर्थ है इसका, अज्ञा ने जानता नहीं, अश्रद्धा ने विश्वास नहीं, दूसरे कहने पर विश्वास नहीं, आप जानता नहीं, पता नहीं होगा, किसी सम्मति ले ले एक दिन मैं सो जाऊं किस तरह है तो कोई बता ही दे, यार अपने क्या होता है आराम मिलता है, ये संसार का सुख है, ये ही महान बाधक है, इस सुख की इच्छा सुख का भोग, सुख की प्राप्ति, सुख की इच्छा सुख का भोग, सुख की आशा, तीन चीज जो ये जो सुख लेना पड़े पड़े, इसमें बहुत समय बर्बाद होता है और आदत खराब पड़ती, वह जन्म जन्मना अंतर आदत पड़ेगा, भोग इच्छा है ये राजसी बता है और आराम इच्छा ये तामसी बना है, अधोगत संति तामसा, तामसी अधोगति होती है, नरकों में जाते हैं, योनि विशेष नरकों में जाते हैं, जैसे वृक्ष है ये खड़े है वर्षों तक खड़े ही रहेगा, खड़े एक जो पड़े पड़ेगा कोई जाना ना ना कर सी, तो इस वास्ते ये पता आ जाए कैसे आया पता नहीं, इसमें क्या अपराध है, गए पूरा ही अपराध है, नरकों का रास्ता है, इस वास्ते सुख तामस कौन सा, तो निद्रा आलस्य प्रमाद उत्तम तत्तामस बता, तो निद्रा आलस्य प्रमाद ये तामस सुख है, बंध कैसा है प्रमाद आलस्य निद्रा पे स्तर निबंधना थी, तो वह प्रमाद आलस्य निद्रा जो बांधने वाला है तमोगुण तो ये है, तामसी सुख है जो दो गति मिल जाना तामसी सुख है, तो अधिक निद्रा आलस्य प्रमाद न करने लायक काम करना, करने लायक काम न करना, ये प्रमाद है दो तरह का, सक्रिय प्रमाद और अक्रिय प्रमाद, खेल तमाशा हंसी दिल गई एक पानी उछाल एक ही दोष भरे, ये प्रमाद है सक्रिय, कल बीड़ी छीना सिगरेट पीना पान पराग खाना पेप्सी खाना करना, ये सक्रिय प्रमाद है, तमोगुण में जाता है, तो अधिक निद्रा लेना इसमें तमोगुण में जाएंगे, तो आराम क्या है, आराम बाग मना विश्राम है, ये गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान की कृपा से पायो परम विश्राम, राम सब ना ही कहूं, कैसे कैसे भाई, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम, यह विश्राम ये नहीं है, परम विश्राम जहाँ परमात्मा की प्राप्ति हो गई, अब कहीं जाना करना नहीं, ये परम विश्राम है, उस परम विश्राम के साथ है परम ऊंचे से ऊंचा वो विश्राम और नीचे नीचे तमोगुण का ये विश्राम, सो जाते रात में सो जाओ सो जाओ सो जाओ, अरे दो तामस भाई, तो सोने से जो सुख मिलता है ये तामसी सुख है, तो ये सुख अधोगति में ले जाने वाला है, नरकों में ले जाने वाला है, चौरासी लाख जोड़ी में ले जाने वाला है, अंधकार हो जाएगा पता ही नहीं है, प्रेत जोड़ी मिल जाएगी उसका पता ही नहीं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का पता नहीं, पद्म पुराण में एक कथा आती है, बूढ़ा पुरुष है ना वृद्ध पुष्कर का वर्णन है, उसमें वृद्ध पुरुष्कर में स्नान करके एक ब्राह्मण वहां से चला, तो तीन प्रेत मिले उनको, प्रेत मिले तो वो कहने लगे भी, तो आए घेर लिया, तो उन्होंने स्नान करने आए थे वृद्ध पुरुष्कर में, जो धोती रहे निचोड़ा का फेंका दियो, ये जो फटकारा लगा वो छीटा छीटा लग रहा, वे बोले कि महाराज हमारे ये पता नहीं पूर्व पश्चिम दस्त उत्तर दस्त, प्रेतों ने कहा उसका नाम बताया, मेरे को शीघ्र गए पिधान गए, एक ने क्या कहा भाई तीन सिद्ध बताए, तुम्हारा ये मेरा नाम है कि पिधान का नाम कैसे हुआ कि कोई मांगने वाला आएगा कर दो ढक देना आटा ढक देना आने मेरा घर पे मैं पिधान के नाम पर हूँ मैं और शीघ्र गा वो आवे तो लग जाएगा सुना कर देगा आप चला जाएगा घर पर मांगने को आ जाए कोई ले लेगा तो घर छोड़ दो चलो बाटे वापिस आ जाएगा तो शीघ्र कर पिधा न कर ऐसा नाम बताया उन्होंने हमारे ये नाम है। आपके इस जल के छींटे से पता लगा कि हम कितने कैसे हैं क्या है पूरे प्रश्न उत्तरदा ज्ञान में आप सत्संग की बात सुनाओ समझते ही नहीं क्या नहीं आप इतना तमोगुण छाया हुआ है क्या करना क्या नहीं तमोगुण में तमस तो अज्ञान से मिलती मोहनम सर्वदेव साहब सबको मोहित कर देता कुछ होश नहीं है बेहोश हो जाती है होश रहते ही बेहोशी राम जीरो सुमरण नहीं करता रामदास वे जीव जगत में मुर्दा सा फिरता मुर्दा ही फिरे मुर्दा मुर्दा फिरता ये दशा है तो रुख होश नहीं होता ये तामड़ी वृत्ति है ये आराम आधा अधिक करने का ये नतीजा होता है भाई लगे रहो भाई मौका है भगवान की प्राप्ति कर लो समय आपका कीमती से कीमती खर्च हो रहा है जिस समय के देने से भगवान मिल जाए तत्व ज्ञान हो जाए जीवन मुक्त हो जाए महान शांति मिल जाए आपको दुनिया को ऐसा कीमती समय बर्बाद हो रहा है बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इस वास्ते आपसे प्रार्थना है दिन में गीता के पढ़ने का समय रखा उसमें आप आओ भाई लोग आओ बहन आओ बच्चे आओ और पढ़ो कैसा पढ़े आप मौका दिया हुआ है परंतु सुनते ही नहीं परवाह ही नहीं करते निद्रा का सुख है नींद सुख है तो निद्रा से प्रमाद हो तम तम तामस तामस सुख है अधोगत संति तामसा सावधान रहो हरदम डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए ये जिंदगी बेकार हो जा रही है ज्यादा नींद लेने में समय बर्बाद होता किसी काम नहीं आता किसी के काम नहीं आता इस वजह से समय बहुत बर्बाद होता है तो भाई चेत करो होश में आओ परमात्मा ने मानव शरीर दिया है समय दिया है तो अपना कल्याण करने के लिए दिया है ये नहीं दिया निर्थ नहीं दिया है परमात्मा किया तो है इस वास्ते सावधानी से भगवान की तरफ लगो निहाल हो जाओ भगवान की तरफ लगने में ये तीनों गुण बाधक है गुण संग है ना तीनों गुण बाधक बताया शतोगुण तो ज्ञान संगेन सुख संगेन बदनाती शतोगुण रजोगुण कर्म संगेन और निद्रा से प्राप्त हो प्रमाद आने से निद्रा भी ये संग नहीं है संग करने जरूरत नहीं है प्रमाद आने से निद्रा भी स्तर बदनाती ये बांधता है तमोगुण बांधता है कहां ले जाता है नरकों में ले जाता है तमोगुण बांध जाएंगे ऊर्ध्वगत संधि दशा मध्य तिष्ठन्ति राजसा अधोगत संधि तामसा तो भाई तामस अधोगति होती है तीर्थ में आकर सत्संग में आकर अच्छा मौका पाकर फिर भी तो हम तो नरकों में जाएंगे अब क्या करें बताओ एक नरकटियागंज एक स्थान है तो वहां कोई कीर्तन था हम चले गए उस समय गीता की परीक्षा आ गई तो हमारे को अधिकार पत्र दिया कि तुम निरीक्षण करो इस केंद्र में गीता परीक्षा होती है तो निगाह करो तो हम गए सब तो गीता का पाप श्लोक पूछे मास्टर उनका उत्तर लिख कर दे देते छोरा जाओ पेशाब करना उसको दे दे और वो सच लिख दे मेरे मन में आई कि गीता की पढ़ाई करके जो लोग कल्याण कर ले वो कहते हम इसी साधन से ही नरकों में जाएंगे तुम जो साधन बताओ इसी से हम नरकों में जाएंगे अब कैसे करें बताओ इसमें झूठ कपट बेईमानी ऐसे करेंगे, पर शेर जी ने देखा भी गीता पढ़ेंगे तो कल्याण हो जाएगा। मैंने इतनी अटकल लोगों को है, तुम कुछ बढ़िया बढ़िया बात बता दो, नरक में रास्ता कर लेना तैयार, ऐसी युक्ति याद होगी लोगों को। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। विचार आता है क्या करें क्या कहें, हमने देखा है तमाशा देखा है। हमारे खेताराम जी थे संत, रामायण पर कथा करते थे, पयाना बजा करके बड़े सुंदर, दस दस हजार इकट्ठे होते बीकानेर में कथा करते थे, खूब इकट्ठे होते महाराज चालीस वो पेटी बजाना गाना पेटी बजाना, मैं तो आप सीख गया पेटी गाना करता, कई लोग सीख गए कि अपने ये ठीक है, लोग इकट्ठा ज्यादा हुए मैं भी सीख गए, वो खूब गाता हो जाता पेटी सीखा दूसरा सीख गया, ज्यादा नहीं ठीक है कई दिन ठीक मैं भी। तो उसका प्रचार देखा तो हरेक साधु लग जाए यूं कथा करो ठीक हो जाए, व्याख्यान देने की रीति हुई तो व्याख्यान चला महाराज प्रयागराज गए, तो गंगा जी की तरफ है ना ये गंगा लाइन और जमुना जी जमुना लाइन बाजार बहुत पड़े, व्याख्यान हो रहा है जो है ठीक है ठीक है, मैं था एक साधु थे हमारे साथ में, हम जाकर चलो भाई सुनो हम भी व्याख्यान देते थे, गीता परिषद दुकान थी हमें व्याख्यान देते थे, तो वह भगत मिलता था आपको व्याख्यान सुनो, तो जार सुने जो बड़े तरीके बातें कह रहे हैं हमारे साधु थे साथ में, चल चल चलो डोका नख है सुबह डोका नख है पंद्रह बोल डोका नख है कोरा डोका नख है डोका नहीं रहेगा गाड़ी बैठ व्याख्यान देना ठीक है तो व्याख्यान दो अपने पत्र निकाल कल्याण तो अपने पत्र निकालो स्टीकर निकाले अपने स्टीकर निकालो, क्यों पता नहीं है क्या निकालते हैं क्या उसका तात्पर्य है, देखा देखी साधे जोग छीजे कायर बदे रोग, देखा देखी साधे जोग छीजे कायर बदे रोग, ये बता समझना चाहिए क्या चीज है कैसी चीज है कैसे। संकोच होता है कहते हैं क्या कर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सावधान रहो भाई हरदम सावधान रहो सजग रहो सजग सावधान सावधान, गफलत में बहुत समय जा रहा है बर्बाद हो रहा है, मैंने देखा है जब प्राणायाम करके श्वास को और घड़ी देखे तो एक मिनट बहुत मोटा हो जाता बड़ा, और बातें करने में घंटा और दो घंटा निकल जाता पता ही नहीं लगता, परमात्मा में समय बर्बाद होता है पता ही नहीं लगता, और सजग रखे देखो तो एक मिनट बहुत लंबा देता है, आप देख रहे हमारे देखा हुआ ऐसी बात, तो प्रमाद में आलस्य में निद्रा में बकवाद में लोगों की चर्चा करने में या बहनों माताओं में भी अथाई कर जाओ अथाई निकल मेरे दूसरे घर चले जाओ दूसरे इकट्ठे हो जाओ फालतू बातें करी देते, अरे राम राम करो कीर्तन करो पुस्तक पढ़ो फायदा होगा और मन नहीं लगता निर्थक बातें, घर में बातों बाहर बातों बातों आता जाता बातों में नभो नहीं है जम मारे लाला तो देना सुनो तो सरी सुनो तो सरी राम जी दयाल जी ने क्यों सरी, ए माता जी मैं ना सुनो तो सरी सुना दे भाई पद सुना दे भाई चोखा चावल माठ बाजरी घर में आगा मिले चोखा चावल माठ बाजरी घर में आगा मिले अरियो धानर घना का करा ठेले बाया सुनो तो सरी बहना सुनो तो सरी राम जी दयाल जिन क्यों बिसरी बाया सुनो तो सरी ये बहना सुनो तो सरी राम जी दयाल जिन क्यों बिसरी राम जी दयाल जिन क्यों बिसरी रावण ने काथी घणी राम भजन में माठी रावण ने काथी घणी राम भजन में माठी जवाया रा गीत गावती फिर शहर में नाठी बाया सुनो तो बहना सुनो तो सरी राम जी दयाल जी ने क्यों बिसरी हो राम जी दवा पांच सात तो भाई भेड़ा कैसा लागे प्यारा पांच सात तो भाई भेड़ा कैसा लागे जे बाया रो सारो हो तो कर दे न्यारा न्यारा बहना सुनो तो सरी बाया सुनो तो सरी राम जी दयाल जी ने क्यों बिसरी हो राम जी दयाल परमार्थ ने पतली पोवे घर का ताई जाडी परमार्थ ने पतली पोवे घर का ताई जा साहिब के दरबार में थर कहियां आसी आडी बाया सुनो तो सरी बहना सुनो तो सरी राम जी दयाल जी ने क्यों बिसरी हो राम जी दयाल चोखा चावल मोठ बाजरी घर में न्यारा मिले चोखा चावल मोठ बाजरी घर में न्यारा में सुड़ियो धान घना कांकरा मांगणिया ने ठेले बाया सुनो तो सरी बहना सुनो तो सरी राम जी दयाल जी ने क्यों बिसरी हो राम जी दयाल ओड पैर कर एडी निरखे कुण बायारी पड़ दे ओड पैर कर एडी निरखे कुण बायारी जे बाया रो हुक्म चले तो छोटी फरुक तो कर दे बाया सुनो तो बहना सुनो तो सरी राम जी दयाल जी ने क्यों बिसरी ओ राम जी दयाल बायारी निंदा मत कर जो बाया सबकी माया बायारी निंदा मत कर जो बाया सबकी अमर भई है मीरा बाई गिरधर का गुण गाया बाया सुनो तो सरी बहना सुनो तो सरी राम जी दयाल जी ने क्यों बिसरी ओ राम जी दयाल जी बाया सुनी माया है बाया बेटी भाई बेटे सुनी माँ है बड़ी है सबसे बड़ी है आज बाया की हत्या करे पेट में मैं तो मार दोगे मातृहत्या बड़ी भारी मातृहत्या क्या करो मानते नहीं बाया बोलो बाया सबकी माया है समझे बाया और भाई सबकी माया तो माँ ही माँ है माँ है सबकी माँ ऐसी माँ है जिसका तिरस्कार करते अपमान करते क्या करे राम राम राम राम राम राम राम सरकार है जो मैं स्त्रियों को और शिवों को उत्थान करो उत्थान ऐसा उत्थान करिए उसको एकता कर हम एकता जोर लागा है तो ज्यादा एक एकता कर दे बाप और जगह माँ और जगह बेटो तीन जगह तीनों तीन जगह वोट दिया आपस में लड़ाई बैठा ऐसी एकता कर ज्यादा जोर लगा तो एकता का तो डबल होगी एक एकता आज दूसरा भाई आज सावधान रहो भाई खोजो जमाना राम राम राम राम तो हाल सर प्रमाद छोड़ करके भगवान ने याद करो कीर्तन करो नाम जप करो गीता का पाठ करो कैसी बढ़िया बात है भगवान ने नाम लो कीर्तन करे तो निहालो चाहते कितना आनंद उसमें मुफ्त में कोड़ी पैसों खर्च नहीं और मुफ्त में आनंद शांति छा जाए सत्संग में आनंद आए पर सत्संग रो भी व्यसन बना ले व्यसन अन्य व्यसन ने मूर्खा यस्तु क्रियावान सफल देता व्यसन तो अच्छा है महाराज। हाँ जी, सत्संग का व्यसन तो अच्छा है। व्यसन तो अच्छा, पर व्यसन अच्छा नहीं है, इनमें सार्वजनिक पालन करना। वैसे ही व्यसन बदले सत्संग करो, सत्संग करो। देखो, जानना होता है करने के लिए, तो वो चलती है, उससे अगाड़ी प्रकाश अगाड़ी चलता है और मोटर पीछे चलती है। हवाई जहाज कितना ही जोर से चलो, प्रकाश पीछे रह जा रहा है, हवाई जहाज आगे निकल जाए, ये नहीं होगा। मोटर कितने ही जोर से चलाओ, ऐसा नहीं कि प्रकाश तो पीछे रह गया, आगे चलेगी मोटर, अगर प्रकाश रहेगा तो। सत्संग वास्तव में प्रकाश देता है, प्रकाश तो प्रकाश है चलने के लिए। तो खड़ी खड़ी मोटर के बस डाई मामा चलाओ, जोर से प्रकाश करो, प्रकाश करो, दूर दिखने लग जाए, अरे मोटर वहीं खड़ी है। सत्संग में व्यसन हो गए, बातों घनी सी हो जाए, कहीं जाओ तो इनमें ये दोष है, ऐसी जाया चाहिए बनाए, ज्यादा प्रकाश करें खाडा दिखने लग जाए, वृक्ष दिखने लग जाए, पत्थर दिखने लग जाए, वे दिखने लग जाए, स्वयं तर्क करे। कहीं सत्संग में जावे तो कहीं मन नहीं लगेगा, ये तो ये ठीक नहीं कहते, ये ठीक नहीं कहते, ये मरा व्याख्यान सुना थे, क्या की है चश्मा क्यों लगा है, और चश्मे ने सोने ही डांडी, अब तेरू क्या मतलब है, किन की कसर काट दे। बाजार में लोग जावे वस्तुओं खरीदे, पर एक आदमी जावे जो बूढ़ा कचरा मेला पड़ा उछाड़ उछाड़ते, इस भाग से उस भाग से इतने साथी ले कर, ऐसे सत्संग में जावे तो ये है भाई, उसमें ये है भाई, ये है भाई, ये कहते हैं ये है, घर जाओ जितनी टोकर नहीं जाए, मेलो मेलो भर कर, वो कहीं धंधो छेड़िए भाई, समझे। बैठे बैठे सत्संग सुने, उसमें कहते हैं ये बातों करे, ये आवाज बताया था, ये बातें करे, जो क्या करे, कहीं तो वो करे, ये तो वो करे, ये तो वो, अरे अच्छी बात है, ये तो मैं करे। ये सत्संग में कुसंग है, ये सत्संग में कुसंग है, समझे। आप और गुण देना दूर देखो, वह मैं और है, वह मैं है, वह मैं है, अरे गुण देगा जरा आप, अरे भाई गुण तुम्हार मां नहीं निज दोषो, जी सब भांति तुम्हार भरोसो, गुण तुम्हार, गुण दूसरा को देखे, दोष अपना देखे, दोष देख करके दोष को निकाल दे। ये सदा अगर दोष निकालता और गुण तो लेता रहे तो कल्याण हो जाए, तो ये नहीं करते। आप लोगों से प्रार्थना है, सजग हो जाओ, छोटी छोटी बात काम में ला कर देखो, बड़ा लाभ होता, बहुत लाभ होता, परंतु काम में लाओ तो सुन करके प्रकाश तो बहुत कर लिया, मैं चाल बहुत धीमी, मोटर का प्रकाश तो तेज हो गया, प्रकाश तो चलने के लिए प्रकाश है, प्रकाश के लिए चलना नहीं है, पढ़ना परीक्षा के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए परीक्षा है, आज परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, प्रकाश के लिए सत्संग करते हैं, प्रकाश है वो साधन में लाने के लिए, आज पद मिली अब ऐसे ही लाएगा, अब ऐसे ही बहुत कल्याण होगा, बहुत लाभ होगा। तो भाई साधन सावधान सावधान सावधान, हर समय में सावधान, दिल में जागृत रहिए बंदा, ये तो प्रीति हरिजन से करिए, पर हरिए दुख धंधा, दिल में जागृत रहिए बंदा। जागृत नगरी में चोरल लागे, जगमा रहा जमदूता, जागिया गोरखनाथ जग सूता, जग सूता बेचारा, जागिया गोरखनाथ जग सूता, गोरखनाथ जागते और सूता है, पता ही नहीं है कितना समय बर्बाद हो गया, कुछ जानना है, कुछ समझना है, कुछ करना है, इस तरफ ख्याल नहीं, अच्छी अच्छी बातें सुने राजी हो जाए बस, आवाज बहुत अच्छी बहुत अच्छी। अरे भाई काम में लाओ, लड्डू देखने में भी अच्छा लगे, पर खाने में जो आनंद आवे क्यों देखने से क्या हो, ऐसे सत्संग की बातें काम में लाकर देखो, जीवन बहुत सुधरेगा, बड़ा सुधरता जीवन बड़ा, वो काम में लाओ वैसे ही, अरे बहुत सुगम बात है। सुगम से सुगम आप साधन अच्छा है करो, आगे सुगम कठिन हो जाएगा और जो नहीं जानते वो जानना हो जाएगा। सीढ़ी पर आप चढ़ो तो पहले स्वरूप दूसरी सुगम, दूसरी स्वरूप तीसरी सुगम, और पहले ही चौथी पर पैर रखो तो खड़ा नहीं रह सको, गिर पड़ोगा। इस वास्ते सुगम से सुगम ये साधन हम कर सकते हैं, उसमें तत्परता से लग जाओ, कितना काम होगा, बढ़िया है। इस वास्ते भाइयों बहनों, जितना आप सावधान रहोगे ठीक है, तो सत्संग में प्रकाश मिलता है। सत्संग की महिमा प्रकाश के लिए है, विनाश के लिए नहीं, दूसरों को अवगुण देखने के लिए नहीं, दूसरों की कमी देखने के लिए नहीं, दूसरों की निंदा करने के लिए नहीं। बीकानेर में गोधा पाले गोधा, अलग अलग भाषा ना, दमन भाषा लोग गोधा पाले पसल रहा है वापस, जो मेरे सत्संग स्वामी जी, मेरे सब पंडित जी, पर पंडित जी ने स्वामी जी ने गोधा लगा उधर, देखो कौन तेज है, अरे कर क्या रहे हो, गोद लगाओ, मारे पंडित जी तेज है, मारे स्वामी जी तेज है, और तेज है तो काम में लाओ, लड़ाई क्यों करो आपस में, एक निंदा करे लड़ाई करे क्या कर रहे हो। मैं समझे मैं बड़ा समझा, मारी संप्रदाय है, मारे ठहरा जो मारे ठे कल्याण हुआ है, और जगह है ही नहीं। एक वेश्या थी जो वो गई महाराज ब्राह्मणों के पास कि महाराज जीव रो कल्याण करे, ब्राह्मणों की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा से कल्याण होता है, क्यों वरना नाम ब्राह्मण गुरु सबसे ऊंचे ब्राह्मण है। तो वेश्या थी ने चलाक तो गई और जाती साधुओं पास गई, साधुओं बजाय ब्राह्मणों ने कल्याण तो साधुओं की सेवा से होता है, ब्राह्मण गृहस्थी तुम भी गृहस्थी कैसे कल्याण होगा, संतों की सेवा करो, संत महात्मा की सेवा से कल्याण होगा। साधुओं पास गई, कबीर पंथ गई, कबीर पंथ जी, कबीर जी महाराज साक्षात प्रहलाद जी को होता है, इन्हें कल्याण होगा, और सब पंथा ही कोई काम का ही नहीं है। रामचंद्र जी कल्याण तो रामचंद्र कल्याण से हो, कबीर जी क्या जानते ही नहीं, समझ ही नहीं, पता ही नहीं, कल्याण संन्यास कर भाई, संन्यास सबसे ऊंचा, इस बार संन्यास हो गया और गंदी सबसे इसका सत्संग करो, दो जाएंगे बढ़ जाएंगे फिर समझ दो, वैष्णव सबसे ऊंचा, वैष्णव से जगह जगह की आप हमारी महिमा करी और समझ गई, अब हमारे पता लग गया, और पैसा लगा रहा था जो वेश्याओं को निमंत्रण दे दिया कि वेश्या भोज करो, मैंने सुना जो वेश्या भोज सुनाई नहीं, ब्रह्म भोज होता है, अपनी जाति भोज होता है, तो वेश्या भोज करेंगे, तो भाषा क्या बनाया कि शीरा बना दिया, चावल रचना बना दिया, खूब बढ़िया भोजन बढ़िया, शीरा चावल रचना, पानी बह रहा था तो एक बाबा जी रहते थे संत संत संत, उन्होंने सुना कि वेश्या ने ऐसा किया है, तो वे गया भिक्षा के लिए, तो वेश्या उधर बैठ देख रही थी, वो पानी बह रहा था उसमें हाथ धोए कि बाबा जी क्या करोगे, अंधी है जीते गए अंधी संत हाथ धोते हाथ, पास माई महाराज क्या कर रहे हो, तो कह गए तू अंधी है देख अंतर को हाथ धो रहे हो, हाथ के हाथ धोएगा लेने मांड लग जाएगा कि हाथ धुप जाएगा, समझते हैं जा से हाथ धोता, महाराज इस मेले पानी से इसमें तो अन्न मिला हुआ है, अन्न से हाथ धोपेगा लिख जाएगा, इससे कोई अन्न धोपेगा, तो तू क्या कर रही है, वेश्या भोजन कर रही है, वेश्या भोजन कराऊंगे तो इसमें घणो पुण्य मिल तेरे को, तू तो यही काम कर रही है, तो अरे वेश्या भी वेश्या तू कल्याण कैसे होगा। बाबा जी ने सिखाया, एक वेश्या थी उसने समझा कि अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा दे तो कल्याण हो जाए। सर ब्राह्मणों ने कहा महाराज अमावस्या आ रही है सोमवती, आप हमारे साथ कौन है वेश्या, ठाया हम नहीं खाते, वेश्या का बहुत खराब होता है, बीज खा रहा है बहुत, हम नहीं खाते। कई जगह पूछा जो कह दिया साधु ब्राह्मण के, भाई हम वेश्या का नहीं खाते, तो एक बहु रुपया था एक लांग खुली एक लांग त्रिपुट बनाया कौन हमारा जो पांडे और पांडे अच्छा बना अमावस्या के दिन हमारे वहां भोजन करो हाँ सोमवती अमावस्या को भोजन कराओ ठीक है पहले जल्दी जा पहुंचे सब सीढ़ी चावल दो दूजा सब सामग्री ला दे दी अब बनाने लगे हर चीज जब माल बनाया खाया खूब मौज से तुम कौन है मैं तो क्षत्राणी हूँ क्षत्राणी ठीक है कि मैं देखूं कि अमावस्या का ब्राह्मण को भोजन करा करके दान दक्षिणा देर खुशी किया जाए तो विमान आता है ऊपर से ठाकुर जी का मैं देखूं विमान आ गया कि नहीं तो समझी नहीं तू खतराणी तो मैं पांडी हूं और तू बेशा तो मैं भांड थारे जी मा मारे जी में पत्थर पड़ी रांड मैं पहुंच गया ऐसा होता है सही बात बीकानेर आ रहा तो यही संसद का है इस तरह से हो रहा है महाराज बस गुरु की कृपा जाओ तो कहीं बस महाराज शिष्य बढ़ जाओ शिष्य बना मैं कहेगा नहीं पहला चेला बढ़ जाओ बस करो कल्याण तुम्हारा हरे शिष्य धर सो कर हरे ही सो गुरु घोर नरक में पड़े अपने टोली पर जा किस तरह से ये बात हो रही है बड़ी खुली हुई विचित्र में सावधान हो भाई अच्छी सत्संग में जाओ सत्संग में जाओ ही नहीं वे जो युक्तियां है वह काम में लाओ वे जो उपाय बताए वो काम में लाओ काम में लाकर आप देखो नहीं दे नहीं दिखे ठीक तरह लाभ तो पूछो कि भाई ऐसे आपने काम करे फायदा तो नहीं हुआ तो यूं करो यूं करो आप पीछे पड़ जाओ अपना उद्धार करना अपना तो कल्याण कर तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ के अपना भवन हुआ तो समय बातों में और नींद में आलस में प्रमाद में समय बच जाए दो सज्जनों समय के समान कोई पूंजी बढ़िया नहीं है मानव जीवन का समय है इसके समान आपके पास कोई पूंजी नहीं समय देने से धन मिलता है पर धन देने से समय नहीं मिलता है अगर धन देने से समय मिलता तो लखपति क्रोध मरते ही नहीं कि 10,000 रुपए ले आओ फिर जिए ले आओ समय देने से धन मिलता है धन देने से समय नहीं मिलता इतना समय कीमती है मनुष्य का जीवन जो भगवान कहते हैं भगत मेरे मूठ मणि तो कौन जिसने अपने जीवन का समय भगवान के चरणों में लगाया है तो भगत कहता है भगवान कहते हैं भगत मेरे भगत मणि इतना ऊंचा दर्जा मिल सकता है समझे परंतु तो समय सजलो बर्बाद मत करो बहुत बड़ी भारी पूंजी है ये समय धन तो कमा करके तिजोरी में बंद कर सकते हो परंतु ये समय रूपी पूंजी बंद नहीं होती आप करो कुछ करो भजन करो स्मरण करो चाहे पाप करो चाहे अन्याय करो ठगी करो चाहे नींद लो समय तो अपनी धुन से जा रहा है वो समाप्त होने भी मौत ने कहा मैं आ गई हूँ भगवान खोलो किवाड़ खोलो मौत आ जाएगी चट चलो भाई अचानक मरना पड़ेगा न जाने कब मौत आ जाए कब बीमारी आ जाए कब पागल हो जाए संस खराब हो जाए समझ नहीं सकेंगे ऐसा समय न जाने कब हो जाए ना इस बड़ी सावधानी जो समय मिला है ऊंचे से ऊंचे काम में पड़ा लगाओ बड़ी सावधानी से दिन रात हरदम दिल में जागृत रहिए बनना हर समय भगवान को याद करो हे नाथ हे नाथ हे नाथ धावन निमिले वा नेत्रे नस्कले ऐसा निष्कंठ का पंथा यत्र संपूज्य थे हरि भगवान का पूज्य हो निष्कंठ ऐसे धावन निमिले और मिलते दौड़ो ना करता है ना पड़ता न स्खले न पते दिया भगवान की तरफ हे नाथ पुकारो उसको हरदम बस एक ही चीज है हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ जहां अपनी गलती हो उसका सुधार करो जीवन में जहां जहां गलती आती है वो गलती देखो सुधार करो जो बहुत जल्दी सुधार हो सकता है बहुत जल्दी है। बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें गीता जी की बातें महाराज, ऐसी विलक्षण बातें गीता जी में है, क्या करूँ आप, एक एक गात इतनी इतनी विलक्षण निहाल कर दे ऐसी बात है। माम एकम शरणम ब्रजा, एक शरण हे नाथ में आ गया हूँ, सब जिम्मेवारी भगवान पर आ जाए। जैसे लड़की का ब्याह करने पर लड़की सब जिम्मेवारी उस सासरे वाले ऊपर आ जाए, खाने पीने का पहनने का रहने का सब प्रबंध करना उनको पड़ेगा। वे तो न भी करे आजकल के महाराज बहुत अन्याय करते, भगवान के चरणों में शरण हो जाए। हे नाथ बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्म की बिगड़ी आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी इसी क्षण हुए राम को आप जब राम जी हो जाओ, जो है तो ठीक है नहीं है तो राम जी का तो राम जी का हो राम को नाम जब भगवान का हो मैं तो भगवान का हूँ। भगवान पर असर पड़ेगा कि मेरा संग ले लिया इसने, हुए राम को नाम जब भगवान की होकर भगवान नाम जपते हैं, बड़े संसार के होकर जपते हैं, भगवान की होकर नहीं जपते। हो राम को नाम जब फिर देखो तुम्हारा सत्य काम सिद्ध होता है जी, सत्य काम सिद्ध है स्वाभाविक। हो राम को नाम जब पुकारो, माँ माँ करने वाला बालक करता है तो माँ बैठी नहीं रह सकती, भागेगी, छोरा रो रहा है। ऐसे आप राम जी के होकर करो तो राम जी को कल नहीं पड़ेगी। शांति से सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाए। आर्त की पुकार बहुत ही सुना जल्दी, मेरे अवगुण गुणों की तरफ भगवान देखे ही नहीं। ताबर रो पड़े ना तो माँ सब भूल जाएगी, सब मेरे गोदी लेना पड़े। ऐसे भगवान में सब आर्त हो जाए, कितनी सुगम बात है भाइयों बहनों। महाराज मैं तो ना स्वभाव सुधार सकता, ना ज्ञान योग ना ध्यान योग, मेरे कर्म योग में समझता नहीं। हे नाथ वो पढ़ो भगवान के लिए, मैं क्या करूँ क्या करूँ, भगवान की तरफ समझने की जरूरत नहीं, तेरे कुछ नहीं समझना, भगवान चट गोदी ले ले। अपना बालक सबको अच्छा लगता है तो भगवान का बालक अच्छा नहीं लगता भगवान को, सब मम प्रिय सब मम हो जाए, मेरे बच्चा है मेरे बालक है छोरा छोरी मेरा है सब मेरा है, ऐसे भगवान का है। मैंने खेल कूद में लगे खेल कूद में, अरे बाप ने याद तो करो माँ ने याद करो। कुंती माता कहोगे कन्हैया ये तेरे भाई दुख पा रहे हैं, कि बाजी क्या करूं, द्रौपदी ने मेरे को याद किया तो याद करने के बाद कुछ नहीं, पहले तो घसीड़ी गई ठड़ी मड़े कुत्ते के जू सभा में केस खींचा गया सब हुआ, पर मैंने याद किया तो फिर मेरा नख उगड़ा नहीं हुआ। 10,000 गज बज घटो घटो 10 गज चीर, अरे युधिष्ठिर इतना काम किया सब दुआ खेल दिया, मेरे को याद ही नहीं किया, याद तो कर देता मेरे को कम से कम याद। एक अच्छुत स्मृति मात्र न सज्जनों, एक ही बात है भगवान ने याद करो, कोई काम करो भगवान हे नाथ याद कर फिर करो, एक याद करो करो सब काम सिद्ध हो जाए। सब हरि स्मृति सर्व विपद विभूषणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली। संसार में अपना कोई नहीं है, गुरु पितु मातु बंधु कोई नाही, उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। भगवान के समान भगवान ही है, अपना खास भगवान, शिवाय भगवान के कोई अपना है नहीं। ठगाई कर कहने का अपना अपना अपना कर देगा, परंतु वास्तव में अपनापन भी नहीं है, और कहे तो कर्म शक्ति भी नहीं है, शक्ति भी उसमें सामने क्या करे। तो भगवान ऐसी एक चीज है, अपना है और अपना कल्याण करने वाले है। इस वास्ते भगवान को याद करो।